Tak to Allegro. Włącz szeroki wybór elektroniki w super niskich cenach i znajdź sprzęt, który spełni Twoje wymagania. Jak elektronika, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Po atakach dronów na flotylę humanitarną dla Strefy Gazy ONZ wzywa do śledztwa. Stary projekt do kosza, są nowe plany budowy metra w Krakowie. Pierwsza linia ma być gotowa za 10 lat. Zimny front nadciąga do Polski. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami. ONZ wzywa do śledztwa w sprawie doniesień o atakach na flotylę humanitarną dla Strefy Gazy. Tej nocy statki aktywistów zostały zaatakowane przez drony. Trafione zostały jednostki włoska, angielska i polska. Drony zrzucały ładunki hukowe i substancje chemiczne. Nikt nie ucierpiał. Jan Olęcki. Drony zaatakowały flotylę na wodach międzynarodowych w pobliżu Krety. Jednym z uszkodzonych statków jest Zefiro, płynący pod polską banderą. Na jego pokładzie jest poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, który wskazał w rozmowie z Polskim Radiem, że to jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego i zaapelował do polskich władz o reakcję i ochronę flotylli. Trzeba pokazać, że sprzeciwiamy się ludobójstwu, nałożyć sankcje na Izrael. Trzeba objąć ochroną Global Summit Flotilla, która tej ochrony najwyraźniej potrzebuje. Aktywistka i była burmistrz Barcelony Ada Colau, która również płynie z flotyllą, podkreśla, że statki przewożą wyłącznie pomoc humanitarną. Niezidentyfikowane drony na wodach międzynarodowych atakujące statki, które realizują całkowicie pokojową misję humanitarną, to absolutnie nielegalne. Flotylla wyruszyła z Barcelony na początku września. Liczy obecnie 51 jednostek i zmierza do przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. Izrael zapowiedział, że nie wpuści flotylli na swoje wody terytorialne. Jan Olęcki, Polskie Radio. O 17.30 więcej o tej sprawie w Pulsie Trójki. Rosyjskie samoloty przeleciały prowokacyjnie nad niemieckim okrętem na Bałtyku, poinformował o tym minister obrony Niemiec. Boris Pistorius wpisał ten incydent w ciąg wydarzeń z udziałem naruszenia polskiej i estońskiej przestrzeni powietrznej. Szef niemieckiego resortu obrony uważa, że rosnąca brutalność Rosji w Ukrainie pokazuje, że Putina nie interesuje pokój. Jak mówi, potwierdzają to wydarzenia w państwach NATO. Pierwsza linia metra w Krakowie powstanie za 10 lat, deklarują władze miasta. Urzędnicy przedstawili zmieniony plan przebiegu podziemnej kolejki. Docelowo metro ma mieć dwie linie o łącznej długości około 29 km i przebiegnie od Nowej Huty do Opatkowic i Kurdwanowa. Pierwotny plan połączenia wschodu i zachodu miasta trafił do kosza, tłumaczy rektor Politechniki Krakowskiej Andrzej Szarata. Zaczęto od zera. Sprawdzono, czy kierunek wschód jest dobry, czy nie. I okazało się, że odejście na południe było rozwiązaniem znacznie lepszym pod względem obsługi pasażerskiej. Czyli więcej osób może korzystać z tego metra. A skąd to się bierze? Po prostu z zagospodarowania przestrzennego Krakowa i zmian w tym zagospodarowaniu przestrzennym. Przy takim zaprojektowaniu przebiegu metra w jego zasięgu znajdzie się prawie 40% mieszkańców, którzy do najbliższego przystanku będą mieli do 800 metrów, dodaje rektor Politechniki. I to południe Krakowa było bardzo mocno niedoinwestowane transportowo. I tam po prostu są bardzo duża grupa ludzi skazana na samochód, nie mają za bardzo wyjścia. To metro może tą sytuację zmienić. Koszt budowy szacowany jest na kwotę między 13 a 15 miliardów złotych. Wieje chłodem, do Polski napływa zimne powietrze. W nocy temperatura może spaść nawet do minus 1 stopnia Celsjusza. Na północy kraju prognozujemy temperaturę minimalną od minus 1 do plus 3, ale uwaga, przy gruncie lokalnie temperatura może spaść nawet do minus 4 stopni. W centrum powinno być około 5, na południu i miejscami nad samym morzem około 8 stopni. Powiedziała nam synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Harasimowicz. W najbliższych dniach chłodno, ale słonecznie. Ponad 5 minut. Tyle trwała najdłuższa do tej pory owacja po pokazie filmu na 50. jubileuszowym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak nagrodzono debiut Kordiana Kondzieli LARP – Miłość, trole i inne questy. Dziś kolejne pokazy, o czym z Gdyni Ryszard Jaźwiński. Za nami właśnie galowy pokaz znanego już z kin erotyku Łukasza Grzegorzka Trzy miłości. Jedną z głównych ról zagrała w nim Marta Nieratkiewicz i nie jest to jedyna rola aktorki w tegorocznych konkursowych produkcjach. W konkursie Perspektywy będzie również pokazywany film Przepiękne w reżyserii Katarzyny Priwiezence. Jest to lekka, przyjemna komedia o tym, jak kobiety radzą sobie dzisiaj w życiu. Ja gram tam matkę, która próbuje się wydostać z domu. Praca zawsze z dziećmi jest dużym wyzwaniem, chociaż ja to bardzo lubię. Ja ja najbardziej lubię właśnie pracę z dziećmi, ze zwierzętami, ale z aktorami oczywiście też. A w tej chwili w Teatrze Muzycznym trwa galowa projekcja filmu Emi Buchwald Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. To jeden z 6 tegorocznych pełnometrażowych debiutów reżyserskich w konkursie głównym z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Ryszard Jaźwiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz u nas sport, Norbert Michalak. Zdecydowana wygrana polskich siatkarzy. W Manili w meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Świata Polacy pewnie pokonali Turków 3-0 i tym samym zapewnili sobie awans do półfinału. Reprezentacja Turcji w dzisiejszym meczu miała jeden cel, mówi Jakub Popiwczak. Chcieli szczególnie Wilfredo Leona obsłużyć swoją zagrywką, że tak powiem, dlatego tutaj te zmiany Maxa były takie bardzo pomocne, bo Wilfredo mógł chwilę odetchnąć, popatrzeć na to z boku i Max zrobił to, co najlepiej potrafi robić. Także tak, to było na pewno jasny cel. W półfinale Polacy zagrają z Włochami mecz w sobotę. W Seulu Ola Mirosław została mistrzynią świata we wspinaczce sportowej na czas. Mistrzyni olimpijska z Paryża czasem 6.03 ustanowiła nowy rekord świata. Prezes Polskiego Związku Alpinizmu Marek Wierzbowski jest pod wrażeniem formy nowej mistrzyni globu. Jest to niesamowite, że pobiła swój rekord z Igrzysk Olimpijskich. Czas, który uzyskała, jest po pierwsze nowym rekordem świata, no ale też jest kilkasetnych sekundy lepszy od poprzedniego, więc też jest to tyle niesamowite, że widać, że ten poziom Oli cały czas jakby rośnie. To jest po prostu tutaj widoczne. Oczywiście poziom innych zawodników na świecie też rośnie, te czasy są coraz lepsze, natomiast tutaj widzimy, że Ola jest cały czas przed nimi. Druga z Polek Natalia Kałucka odpadła w ćwierćfinale, a wcześniej na eliminacjach swój udział zakończyły Patrycja Chudziak i Anna Brożek. Maria Błuskowa zagra z Magdą Linet w drugiej rundzie tenisowego turnieju na twardych kortach w Pekinie. W pierwszej rundzie Polka miała wolny los, a Czeszka wygrała z Niemką Tatianą Marią 6-2, 6-4. Jutro zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na południu duże i tam deszcz. Termometry pokażą od 12 do 16 stopni, w górach około 11. W Sudetach uwaga, bo wiatr powieje mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17:00 Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Kawę zostawiamy, teraz alkohol. To oznacza, proszę Państwa, że wrócimy za chwilę do zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Ja jestem bardzo ciekawa, czy szanowni są za zakazem, czy przeciw, no i dlaczego? Podzielą się Państwo opinią? 22,7 trójek. Bardzo czekam, zapraszam. W audycji powiemy też o nagrodzie dla piłkarki Ewy Pajor. Ja ściskałam palce cały czas, bo co to jest za dziewczyna wspaniała, Tom. Ale w Pulsie Trójki, zapowiadanym już w serwisie przez Anię Brancati, zapytamy, co dalej z pomocą dla Gazy wobec tych nocnych ataków. No i wrócimy do tego ataku na flotylę. Warto z nami zostać do samiuszkiej 18:00. Hiszpania, Portugalia i Włochy, to kawa kosztuje wszędzie espresso w granicach euro 52 euro i to jest espresso i to smakuje. A cała reszta to jest jakieś nieporozumienie. No kawa tak zwana po turecku albo po polsku z fusami to jest zupełnie inna liga. Natomiast cała reszta automacików to w ogóle nie ma nic wspólnego z kawą i to powie każdy kawusz. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, jest 11 minut po godzinie 17 i u nas kolejne aktualności. No i na pierwszy ogień w drugiej godzinie bierzemy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie, no bo ta dyskusja ciągle trwa. Taki zakaz to przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, no i większy porządek w mieście. I to są słowa tych, którzy taki zakaz już wprowadzili. No i do tego dochodzi głos Polaków, którzy przecież w większości chcą takich ograniczeń. Monika Gosławska. Według sondażu Ibris, przeprowadzonego dla Polskiej Agencji Prasowej, prawie 7 na 10 ankietowanych Polaków chce wprowadzenia tak zwanej nocnej prohibicji. Komu to szkodzi? Jestem wychowana w takim zakazie, bo po prostu nie było sprzedaży nocnej za moich młodych lat. Nikomu to nie przeszkadzało. Nie jesteśmy dzięki temu głupsi ani chorsi. Wiadomo, że jest człowiek nie do picia alkoholu stworzony. Dostępność alkoholu ogólnie powinna zostać ograniczona. Nie powinno być możliwości kupowania na stacjach, co jest jakąś patologią samą w sobie. W przeprowadzonych w Warszawie konsultacjach społecznych 80% mieszkańców opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczeń. Jesteśmy absolutnie przeciwni, żeby była sprzedaż alkoholu po nocy. Widać w innych miastach, że zmniejszyły się kolejki na SOR-ze, więc to jest najlepszy argument, że ci, którzy potrzebują dostać się do lekarza, będą mogli się dostać. Ja kiedyś miałem działkę przy przystanku. Jak ja w weekend chodziłem na działkę, to wynosiłem około 40 małpek. Wśród miast, które wprowadziły nocny zakaz sprzedaży alkoholu jest Olsztyn, mówi rzecznik prasowy tamtejszego magistratu Patryk Pulikowski. Policja odnotowała widoczny spadek interwencji. To jednocześnie ma jednoznaczne przełożenie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Od 7 lat zakaz obowiązuje w Piotrkowie Trybunalskim. Według magistratu jest tam bezpieczniej. Według szpitala liczba osób pod wpływem alkoholu trafiających na SOR nadal jest duża. Bartek Kazimierczak, rzecznik prasowy Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego. Przywożone są przez służby osoby bezdomne, często w stanie upojenia alkoholowego, ale zdarzają się też przypadki agresywnych pacjentów i osób im towarzyszących. Na pewno zdecydowanie w naszym mieście, w Piotrkowie Trybunalskim, przydałaby się izba wytrzeźwień. Do listy miast z tak zwaną nocną prohibicją we wrześniu dołączył Gdańsk. Tam na podsumowania jest jeszcze zbyt wcześnie, ale na przykład Kraków po 2 latach rozważa wydłużenie godzin ograniczeń. Pyta o to mieszkańców w specjalnej ankiecie. O dotychczasowych efektach mówi Piotr Szpiech, rzecznik prasowy krakowskiej policji. Spadła ilość policyjnych interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu, zarówno tych w godzinach obowiązywania uchwały, jak i tych podejmowanych przez całą dobę. Zakazu sprzedaży alkoholu nocą w całym kraju chce Lewica. Chce też całkowitego zakazu jego reklamy oraz promocji. Ugrupowanie złożyło już w Sejmie stosowny projekt. Nowe rozwiązania prawne przygotowała także Polska 2050. Postuluje między innymi, by decyzję o tak zwanej nocnej prohibicji pozostawić samorządom. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustawą o wychowaniu w trzeźwości. No a państwo dzwonią i mówią, czy są za tym, żeby ten zakaz nocnej sprzedaży alkoholu był, czy nie ma. Jestem za i to bardzo za, ale ja jeszcze mam jedną propozycję, żeby wydłużyć to do 10 rano. Z powodu małpek? Siedzimy tu godzinę pół. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Teraz o kobiecie wspaniałej. O piłkarce Ewie Pajor, która jako pierwsza kobieta w historii zdobyła nagrodę dla najlepszej strzelczyni. Piłkarka FC Barcelony, kapitanka reprezentacji Polski, urodziła się w Uniejowie, a wychowała w pobliskim Pęgowie. Do szkoły podstawowej chodziła w Wieleninie i w swojej przemowie, odbierając nagrodę, podkreślała, że pochodzi z małej wioski, gdzie zaczynała karierę. A jej piłkarskie początki to męska grupa Orlęta Wielenin. Do jej rodzinnych stron wybrała się dzisiaj nasza reporterka Eliza Cichosz. Już na wejściu do szkoły wszystkich wita wielki baner z napisem Nasza Duma, Ewa Pajor. Dawne nauczycielki podkreślają, że zawsze była bardzo skromna i bardzo pracowita. Super dziewczyna i się cieszymy, że ona nadal taka pozostała skromna. Zawsze wyciszona, przemiła, bardzo lubiana przez kolegów, koleżanki. Chodziła do klasy, w której była większość chłopców. Tak, w tej klasie było tylko 5 dziewczynek, 10 chłopców i Ewa umiała z dziewczynami i razem z chłopakami współpracować. No i oczywiście zawsze z chłopakami, bo w piłkę. Swoją karierę zaczynała w męskiej drużynie sportowej Orlęta Wielenin, dlatego że damskiej po prostu jeszcze nie było. Ewa pochodzi z Pęgowa i nie wstydzi się swoich korzeni. W przemowie podkreślała nawet, że karierę zaczynała w małej wiosce. I jak mówią uczniowie podstawówki, ta historia pokazuje im, że wszystko jest możliwe. Może też będzie tak ze mną albo z kimś innym. Dodaje nam tu pewności siebie. Chcemy też się rozwijać w tej szkole. i cieszyć się z takiej absolwentki. W tamtym roku chyba była. Jakie wrażenie na tobie zrobiła? No trochę byłam zdziwiona, że przyszło, bo nie wiedziałam, że przyjdzie. No takiej miłej osoby, trochę podobnej do nas. A tak o swoich początkach mówiła sama Ewa. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się na podwórku u mnie na wiosce z moim kuzynem, który dalej mi powtarza, że byłam mniejsza od piłki, a chciałam z nim grać już wtedy w piłkę, dlatego zaczęło się tak naprawdę od malutkiej Ewy. Pamiętam, jak mój tata mówił, że on z nią grał w piłkę nożną i ona była samą dziewczyną. Zdeterminowana, no i waleczna i myślę, że to nadal... Przyświecał jej cel. Tak, myślę i nadal ona też postawi sobie cel i go realizuje. I jeszcze trzeba dodać, że pracowita bardzo, bo pochodzi z rodziny rolniczej, zawsze musiała rodzicom pomagać w gospodarstwie. Przyjechałam prosto ze szkoły podstawowej i tak o Ewie pięknie mówią wszyscy. Ja nie będę. Kochana pani mamo, co pani czuje? A no czuję, naprawdę czuję, no to... Co mówiła, jak zadzwoniła? Jeszcze nie dzwoniła, jeszcze nawet nie tego, bo... Trening chyba mają. Tak, świat wyjechała, sobie dała radę, nie? I tam wczoraj językiem obcym się mówiła i to. I to by to pomyślał. Jesteśmy bardzo zadowoleni, dumni. Taki dzieciak skromny z takiej małej wioski, nie? No właśnie to jest w niej najlepsze. Często robi wywiady i pokazuje, gdzie grała, gdzie mieszkała i tak dalej, że się tego nie wstydzi. Kończyła 8 klasę i pierwszy trener Piotr Kozłowski zrobił taki film o tych sukcesach Ewy Pajor. I pamiętam, że wszyscy pokali. Bo jednak no, zapisała się tutaj bardzo pozytywnie w tej szkole. Był pan w Barcelonie? No też przeżycie. Pierwszy raz samolotem, nie? Ja tak zawsze tutaj w rodzinie mówi, tata to nigdy nie pojedzie. A ja pierwszy. No jak do córki by nie pojechał. No i tam właśnie u niej nocowałem też. Tam na metrze też byliśmy. Jak państwo macie na imię tylko jeszcze? Janusz. Krystyna. Panie Januszu, pani Krystyno, gratulacje. Wszystkiego dobrego. Wszyscy jesteśmy dumni. Nie słuchała, tylko szła w piłek, grała i nie... A pani ona... mówiła, żeby nie? Nie, no gdzie? Nie przyniosła. Teraz duma, nie? No. W rodzinnych stronach Ewy Pajor była Eliza Cichosz. No powiem państwu, że wzruszający ten materiał, prawda? Mówimy w popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki między innymi o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu. No i czy państwo są za, czy przeciw? Nie wyobrażam sobie, żebym mieszkał w pobliżu takiego sklepu, że tam są, nie wiem, śpiewy, awantury, tuszenie butelek i tak dalej. Trzeźwi po 22 na pewno nie przyjdą po alkohol. To cały mój komentarz. Autopromocja. Trzecia godzina.

No, po godzinie pierwszej w nocy zostaliśmy zaatakowani przez 13 dronów, które rzucały na 10 statków bomby pułkowe. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Trzy statki doznały obrażeń. I w tym mój statek płynący pod polską banderą niestety ma uszkodzony żagiel. W związku z tym kontynuujemy rejs. Tym niemniej jeszcze próbujemy naprawić ten żagiel na morzu. Być może będziemy musieli zawinąć do portu. Jeszcze nie wiemy. Tym niemniej w tym miejscu chciałbym zdementować informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które ze zdziwieniem przyznaję, podaje nieprawdę, jakobyśmy przebywali na terenie Grecji. Nie, jesteśmy na wodach międzynarodowych i płyniemy dalej w stronę Gazy, żeby przełamać nielegalną barierę, więc nie rozumiem, w jakim celu ministerstwo, mimo kontaktu z nami, mimo próśb o objęcie flotylii ochroną, wprowadza naszych obywateli po prostu w jakąś dezinformację. Więc płyniemy dalej mimo ataków, mimo kampanii szykan i szantażu. Jesteśmy świadomi, że wszyscy zamknięci w strefie Gazy nie doświadczają granatów hukowych, ale prawdziwych bomb. Są strzeliwani, stojąc w kolejkach po jedzenie, więc na nich zwracamy uwagę. Wszystkie oczy świata i opinii publicznej powinny być skierowane na Gazę, na to lodobójstwo, które wszyscy powinniśmy prowadzić, zatrzymać wszystkimi możliwymi sposobami. Panie pośle, proszę się z nami nie rozłączać, będziemy do pana wracać. Ja tylko nawiążę do tego, co pan powiedział o komunikacie MSZ-u, bo ja również już kilka godzin temu zadałam polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych takie pytanie, czy zamierza jakoś zareagować, biorąc pod uwagę, że we flotylii są polscy obywatele, w tym objęty przecież immunitetem reprezentant polskiego parlamentu. Odesłano mnie do tego komunikatu, na który pan poseł Sterczewski się powołuje. Tam są faktycznie informacje o tym, że przepraszam, Polacy przebywają aktualnie w Grecji, są bezpieczni, nie ponieśli żadnego uszczerbku na zdrowiu. I czytamy też takie zdanie o tym, że uczestnikom sugeruje się bezpośredni kontakt z polskimi służbami konsularnymi mogącymi zapewnić wsparcie na miejscu. To jedno, co zwróciło moją uwagę. I jeszcze druga informacja z komunikatu. W najbliższym czasie MSZ planuje zaprosić przedstawiciela ambasady Izraela w Polsce celem wyrażenia troski o los obywateli RP biorących udział w rejsie flotylii. A więc będzie rozmowa dyplomatyczna. To jest taki pierwszy stopień, kiedy coś w relacjach między państwami się nie układa, że się ambasadora wzywa na rozmowę do przedstawiciela MSZ-u. Pani Patrycjo, pani również brała udział w tej flotylii. W pewnym momencie, byłyśmy zresztą w pisemnym też kontakcie, poinformowała pani, że musi pani ją przerwać. Przypomnijmy słuchaczom krótko, dlaczego tak się stało, że ta pani misja została zakończona. Misja została zakończona dla 6 z 10 osób z polskiej delegacji flotylii. To było tak, że my wsiedliśmy wszyscy na te łodzie, które odpłynęły z Barcelony 31 sierpnia. Tak naprawdę już tej pierwszej nocy dostaliśmy informację, że będziemy musieli zawrócić do portu, bo zbliża się sztorm. Tak zrobiliśmy. Kolejnego wieczora wypłynęliśmy znowu i w nocy przyszedł jednak taki dosyć spory sztorm. Fale były ponoć dwumetrowe. Ja mówię ponoć, bo nie widziałam ich, siedziałam w kajucie. I próbowałam się nie poobijać. I w związku z tym sztormem, no jako, że to są łódki z odzysku, nie oszukujmy się, to nie są jakieś super jachty, jak starają się to różni propagandyści przedstawić. Więc nasza łódka, moja łódka doznała uszczerbku, tak jak wiele innych i musieliśmy zawrócić znowu do portu w Barcelonie. Tam były przeprowadzane naprawy. Łódź Franka wróciła na holowniku, bo nie była w ogóle w stanie sama płynąć. I po kilku dniach oczekiwania napraw i niepewności stwierdziliśmy, że dostaliśmy informację, że będziemy mieć łodzie w Tunezji i możemy lecieć do Tunezji. więc polecieliśmy do Tunisu i tam spędziliśmy kilka dni, po czym dowiedzieliśmy się, że znaczna część floty tunezyjskiej zostaje całkowicie wyeliminowana z flotylli ze względu na niezdatność. Wtedy, kiedy pani była jeszcze razem z pozostałymi uczestnikami flotylli, to przyszła taka informacja o tym, jak zamierza na waszą obecność i zbliżanie się do granic, do wpłynięcia na wody już izraelskie, jak zamierza zareagować izraelski rząd. To była bardzo mocna reakcja. Padły takie słowa, że aktywiści będą traktowani jak terroryści. Ja przypomnę tylko, bo kontekst historyczny jest tutaj bardzo ważny, bo to nie pierwsza flotylla, która w stronę Strefy Gazy płynie. W 2010 roku płynęła też taka flotylla i wtedy izraelscy komandosi zaatakowali jeden ze statków. Zginęło 9 aktywistów. 10. Teraz chciałam zapytać panią Draginię Nadażnin, bo pani ma w swojej historii lata współpracy z różnymi organizacjami humanitarnymi i doświadczenie takiego aktywizmu, działania społecznego, obywatelskiego. Czy pani obserwuje jakiś schemat działania władz, oficjalnych organizacji, rządów wobec aktywistów, działaczy społecznych, którzy niosą pomoc, ale też różnymi swoimi, nawet symbolicznymi gestami otwierają nam oczy na różne rzeczy, które wokół nas się dzieją albo dzieją się gdzieś dalej, ale są dramatyczne i wymagają tej międzynarodowej reakcji? To, na co zwróciliśmy też uwagę w naszej pracy, jest faktycznie taka tendencja do kryminalizacji pomocy humanitarnej i ona dotyka i takie już znane organizacje z dużą strukturą, jak również, ale przede wszystkim właśnie osoby aktywistyczne. I to jest sytuacja, która niestety ma miejsce na wielu krajach i w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o aktywistów, którzy pomagają i aktywistki, które pomagają uchodźcom, mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją na Morzu Śródziemnym, ze statkami, które próbują właśnie uratować ludzi na morzu i robią tak naprawdę to, czego nie robią państwa i chociaż mają taki obowiązek. Natomiast myślę, że tutaj sytuacja w Gazie jest pod tym kątem wyjątkowa. Jedno słowo, my obserwujemy to również w Polsce. Aktywiści chociażby, którzy pomagali na granicy polsko-białoruskiej, również stają przed sądem za takie ludzkie odruchy. Tutaj absolutnie nie wchodzimy w kwestię sprawdzania, kto próbuje się do Polski dostać. Mówimy o ludzkim odruchu niesienia pomocy ludziom, którzy byli głodni, przemarznięci, były to kobiety z małymi dziećmi, potrzebujące natychmiastowej pomocy. Zobaczyliśmy niedawno temu właśnie wyrok w sprawie Piątki z Hajnówki, który myślę, że same uzasadnienie tego wyroku powinno być bardzo ważną lekturą, bo ono przypomina właśnie o tym, jak bardzo ważne jest, żeby działać i w tej nie zgadzać się, jeżeli się ktoś nie zgadza właśnie, żeby w tej niezgodzie tworzyć lepszy świat. Natomiast ja tutaj wróciłabym do tego, bo flotyła płynie do Strefy Gazy, po to my to tak postrzegamy jako właśnie wyraz solidarności, próbę też zwrócenia uwagi na sytuację, która jest wyjątkowa, która jest nieludzka i którą po prostu nie możemy sprowadzać tylko i wyłącznie. Organizacja, którą pani reprezentuje, Lekarze Bez Granic, widzi to na własne na oczy, własne bo was, oczy. Ci ludzie tam jeszcze wciąż są. I tam giną. I tam giną. Nasi palestyńscy koledzy są wyjątkowo narażeni. Straciliśmy już 13 kolegę w ostatnich dniach. Natomiast zginęło też wielu ich członków rodziny albo zmarło wskutek właśnie działań izraelskiego wojska. Ale giną też inni pracownicy humanitarni, giną lekarze. Niszczona jest cała infrastruktura medyczna. Lekarze są aresztowani. Jeden z naszych lekarzy jest przetrzymywany. Chirurg Mohamed Abeida jest przetrzymywany już kolejny miesiąc bez dostępu do... bez kontaktu z rodziną. Wiemy o tym, że jest wychudzony, że stracił na wadze, że jest w bardzo trudnym położeniu. Natomiast jest on jednym z wielu osób medycznych, które zostały zatrzymane. Wielu osób medycznych zginęli. I to jest też moment, w którym powtarzamy cały czas, lekarze nie powstrzymają ludobójstwa, które ma miejsce w tym momencie w strefie Gazy. Nie zrobią również tego aktywiści. Zrobią to przywódcy państwowi. Oni to mogą zrobić. I to jest właściwie ten przekaz, który powinien ale być usłyszany. Ale często zaczyna się od was, zaczyna się ta iskra właśnie od aktywistów, ale ja mam też wrażenie, pani powiedziała o kryminalizacji pomocy, ale mam też wrażenie, że często, proszę się nie obrazić, ale często was, aktywistów, traktuje się i przedstawia się też trochę jak takich wariatów, nieobliczalnych ludzi, gdzieś wsiedli, na jakieś łódki płyną. O co im właściwie chodzi? Przecież tej pomocy tam nie wiadomo ile nie mogą zawieść. Na to za chwilkę odpowiem, tylko chciałabym wtrącić jedną, wydaje mi się, ważną rzecz, bo pani powiedziała wcześniej, że to zagrożenie jest po wpłynięciu na wody izraelskie. Flotylla nie kieruje się do Izraela, nie kieruje się i nie wpłynie na wody izraelskie. Nie ma takiego zamiaru, nie ma takiego planu. Celem jest Gaza, która jest przez Izrael nielegalnie okupowana. Te izraelskie drony doleciały do was przecież na... Do Tunisu. Do Tunisu aż. Najprawdopodobniej, tak. My nie mamy oczywiście takiego oficjalnego potwierdzenia, że były to izraelskie drony. To były drony ponoć cywilne, ale to nie zmienia tego, że najprawdopodobniej były to drony izraelskie. Natomiast to, co pani powiedziała o takiej infantylizacji, bo tutaj wydaje mi się, że na tym przykładzie flotyli świetnie widać to takie przejście od infantylizacji, czyli tej całej propagandy o selfie boats, że my tam płyniemy, żeby mieć wakacje na jachtach. Radzę każdemu, kto w to wierzy, przypłynąć się maleńką żeglówką bez działającej toalety po sztormie. O powadze sytuacji świadczy też fakt, że wyście przeszli specjalne szkolenie, jak się w różnych takich gwałtownych sytuacjach aresztowania, zatrzymania zachować, więc uczestnicy liczą się z tym i każdy aktywista, który gdzieś wchodzi w zwarcie z systemem państwa, liczy się też z takimi sytuacjami. Tak, dokładnie. I więc najpierw była ta propaganda, ta infantylizacji, zwłaszcza Grety Thunberg, ale nie tylko, robienie z nas takich ludzi żądnych atencji i naiwnych i tak dalej. Natomiast to nie wystarczyło jednak, żeby zrobić coś, w czym Izrael się specjalizuje, czyli sfabrykować zgodę na przemoc. I to fabrykowanie zgody na przemoc wobec flotylii zaczęło się tak naprawdę ponad tydzień, jakieś dwa tygodnie temu, kiedy ta narracja, ciężar przeniósł się z tej infantylizacji selfie boats na Hamas boat. Nagle flotylla, selfie flotylla stała się Hamas flotylla, więc w momencie, ja powiem szczerze, że ja płynąc tam, jakby liczyłam się z tym, że jest zagrożenie, że mogę nie wrócić, ale uważałam, że ono jest relatywnie małe. To jest zjawisko, bo generalnie każda próba w tej chwili skrytykowania Izrael za ataki na ludność cywilną, a to ma miejsce w Gazie, jest porównywana absolutnie z utożsamianiem się z terroryzmem Hamasu. I ta narracja bardzo silnie wychodzi z Izraela, z władz izraelskich. Tak, dlatego moim zdaniem, znaczy w moim przekonaniu to ryzyko wzrosło znacząco w tych ostatnich tygodniach, właśnie kiedy zobaczyliśmy, jak bezczelna i intensywna jest ta kampania Izraela, który twierdzi wprost, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pisze wprost, że to jest flotylla zorganizowana przez Hamas i służąca Hamasowi. My już trochę zmierzamy do końca, a ja bym chciała jeszcze połączyć się z panem Frankiem Sterczewskim. Mam nadzieję, że się słyszymy, panie pośle. Jestem. Ostatnie pytanie już w tej audycji właśnie do pana. Resort Spraw Zagranicznych, i to też przypomniano mi w korespondencji dzisiaj z MSZ-em, przypomina, że odradza podróże do Izraela. Czy pan bierze to ostrzeżenie do siebie i czuje się ostrzeżony? Oczywiście, tak jak wcześniej Patrycja Wieczorkiewicz zwróciła uwagę, nie wybieramy się do Izraela, tylko do strefy Gazy, która nielegalnie jest okupowana przez Izrael, dlatego to oświadczenie jest po prostu nie na miejscu. Zwracamy uwagę, że w miesiącu trwa regularne ludobójstwo, które jest live streamowane 24 na godzinę, a w tym momencie jesteśmy po kolejnym ataku dronów, które stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia m.in. obywateli Polski, a również jednostek płynących pod polską banderą. A jedyne, co Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma do powiedzenia, to zaproszenie ambasadora Izraela na dywanik i odradzenie nam podróży. Przepraszam, ale to jest naprawdę niepoważne i oczekujemy tutaj stanięcia w prawdzie i wykorzystania wszystkich swoich kompetencji oraz uprawnień do działania przeciwko ludobójcu, czyli zgodnie z oświadczeniem ONZ, które zobowiązuje wszystkie państwa do przeciwdziałania tej sytuacji, zatrzymania Izraela. Więc dziękuję, panie pośle. Dziwię, że ktoś tak kompetentny i sprawny w sprawach międzynarodowych jak minister Sikorski, no w tej sprawie mam wrażenie umywa ręce i robi dobrą minę do absolutnie złej gry. A tą grą jest ludobójstwo, jest cierpienie setek tysięcy Palestyńczyków, dlatego my płyniemy dalej, nie przejmujemy się, ale też cały czas apelujemy do rządu o człowieczeństwo, o powagę w tej sytuacji. To jest naprawdę próba dla naszego postrzegania praw człowieka i standardów demokracji. A zatem, jeżeli z jednej strony premier Tusk, minister Sikorski na poważnie mówią przy różnych okazjach i uroczystościach, po 11 nie bądźmy obojętni, bądźmy przyzwoici, nigdy więcej, no to teraz jest ten moment, żeby te słowa zamienić w tym i pokazać, że nie jesteśmy hipokrytami, tylko demokratami z krwi i kości, którzy bronią wszystkich praw człowieka, niezależnie od tego, jaki ktoś ma kolor skóry, wyznanie. A poza tym mamy tutaj do czynienia już z obywatelami RP, którzy wymagają ochrony, flotyla wymaga ochrony, skoro hiszpański głos... Panie pośle, objął, dziękuję panu flotyle, bardzo. To jest absolutne minimum, które... Dziękuję panu bardzo. Głos nie hiszpański. I na to liczę mimo wszystko cały czas. Dziękuję bardzo za ważne słowa. Nadużyliśmy trochę gościny w audycji, zapraszamy do trójki, ale temat naprawdę ważny i zwracamy na niego uwagę. Pan poseł Franciszek Sterczewski z flotylii, Draginia, Nadażlin, Patrycja Wieczorkiewicz, Agnieszka Laskowska. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy. I gave you all the love I had, and I almost gave you one. popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mówimy dzisiaj sporo o sporcie, nie tylko ze względu na nagrodę dla Ewy Pajor, ale przede wszystkim ze względu na mecz ważny w siatę, który dzisiaj się odbył. I w studiu jest Norbert Michalak. Opowiedz o tym meczu, bo ja go nie oglądałam, bo szykowałam audycję. Dobrze, to nawiązując do nagrody dla Ewy Pajor, to nagroda dla polskich siatkarzy też będzie, czeka ten złoty medal. Dzisiaj w tym meczu ćwierćfinałowym naprawdę wspaniały pokaz siły naszej reprezentacji, ale z drugiej strony trzeba szczerze sobie powiedzieć, że w tym meczu no, Turcja po prostu była słaba. O czym świadczy wynik pierwszego seta, który zakończył się wygraną do 15. Trochę problemów było w drugim, ale udało się nad tym wszystkim zapanować, o czym mówi Jakub Kochanowski. Trochę rozluźnienia się wdarło po tym pierwszym secie, gdzie nie oddaliśmy chyba w ogóle ani jednego breaka drużynie przeciwnej. No miało się prawo wkraść może trochę spokoju. Ostatecznie gdzieś może ze dwa momenty w całym meczu, gdzie trzeba było wejść na trochę wyższe obroty, ale generalnie pod nasze dyktando. Jakub Kochanowski tak po ludzku trochę żałował reprezentacji Turcji. Nie ma co wracać jakoś za bardzo do tego meczu. No zdecydowanie nie dość, że przeciwnik chyba o klasę słabszy od nas, to jeszcze w osłabionym składzie. Wydaje mi się, że ich pierwszy przyjmujący naprawdę robił przynajmniej połowę roboty w tej drużynie, więc no niestety to był nasz taki przykry obowiązek wziąć to w trzech setach. Z kolei Jakub Popiwczak był dziś bardzo zadowolony nie tylko z wyniku, ale również ze współpracy z Maksymilianem Granicznym. Jeszcze z Maksiem nie mieliśmy okazji być obok siebie na boisku, także to było ciekawe doświadczenie. Maksie dzisiaj bardzo fajne zmiany, szczególnie w drugim secie, gdzie wszedł, przyjął bodajże 2-3 piłki, obronił, także chwała mu za to, że pomógł w taki sposób, bo to też wiem, że dla libero całkowicie inne, że tak powiem, uczucie będąc w innej koszulce na boisku. Ależ miło się zwracają do siebie nasi siatkarze, tak, z Maksiem. Zapominamy o meczu z Turcją, bo teraz czas na półfinał. Rywal, czyli Włosi, no to zupełnie no już inna półka. Dziś, tak jak my, w ćwierćfinale Włosi gładko pokonali Belgów. Norbert Huber uważa, że spotkanie z Italią trzeba zagrać no, najlepszą siatkówkę. Mam nadzieję, że graliśmy dzisiaj wystarczająco dobrze dla kibica, dla ekspertów. Staraliśmy się, aby było dobrze. Na pewno przed następnym meczem musimy od nowa grać dobrą siatkówkę i prezentować wysoki poziom, ponieważ poprzeczka będzie trochę wyżej, będzie to mecz o dużą stawkę, o finał mistrzostw świata. Dlatego mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. Rodzina przyleci, więc będzie fajnie, żeby było słońce, żeby kawa smakowała i żeby Polska wygrała. Dziękuję. No jak Polska wygra, to kawa będzie smakowała absolutnie każda, nawet najgorsza lura z najgorszego automatu. Słuchaj, Norbert Huber miał chyba na myśli włoską kawę. Miejmy nadzieję, że w tym wypadku będzie ona trochę słabsza, bo zawsze ta włoska kawa jest taka mocna. Dobrze, niech im naszym siatkarzom pomoże, co sobie tylko wymyślą. Espresso przed meczem, nasze kciuki. No ja trzymam z całej siły. Mecz w sobotę, zróbmy sobie naprawdę dobrą, mocną kawę. No w przypadku tutaj miejmy nadzieję Włochów, że ta włoska kawa będzie no, słabsza. Byle nam serce z tych pojedynczo emocji nie stanęło. Norbert Michalak wróci bardzo po 18:00 z kolejnym serwisem sportowym.